Η επιστροφή της Lana Del Rey. Γεια σας, εδώ στο Βήμα FM όπως κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8 με την επικαιρότητα κυρίως εκτός από κάποια αφιερώματα που γίνονται στο πρώτο μέρος και τα άλλα αφιερώματα στο δεύτερο που εξακολουθούμε να είμαστε στην εποχή των μεγάλων συνθέσεων, τραγουδιών και των crooners 50, 60, 70 και 40. Αυτά μετά τις 7. Η τραγουδίστρια που ακούσαμε έχει επιρροές, το είχαμε πει από την αρχή όταν την πρωτοπαρουσιάσαμε, από τις τραγουδίστριες της δεκαετίας του 60 και είχαμε παίξει μερικές από αυτές, όπου έτσι με αυτό το ξεψυχισμένο στυλ τότε έκαναν μια κάποια επιτυχία. Αυτή σε μια εποχή καινούρια που τα διάφορα είδη είναι εντελώς αναμεμειγμένα και που όλα πια δίνονται μέσα στο διαδίκτυο, έκανε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι έκανε η σπουδαία Άστρου Τζιλμπέρτο, ας πούμε. τουλάχιστον σε αυτά τα chart. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα έχει τη διαχρονικότητα και αν σε 40 χρόνια θα είναι σαν την Άστρο Τζιλμπέρτο. Ακούσαμε λοιπόν την Lana Del Rey και το τραγούδι της από το άλμπουμ Honeymoon, το καινούργιο τραγούδι, που τις 3-4 πρώτες μέρες που κυκλοφόρησε, οι πωλήσεις στην Αμερική το έφεραν για νούμερο 1. Όμως την 5η μέρα κυκλοφορεί, αν χωρίς κανείς να το περιμένει, ένα mixtape του Drake με τον Future, δύο από τα μεγαλύτερα δύο από τους πιο μεγάλους rapper της εποχής μας, όπου αναμένεται ο Drake και ο Future να πουλήσουν περίπου 500.000 αντίτυπα, τεράστιο νούμερο βέβαια, για να καταλάβετε πόσο δημοφιλείς είναι αυτοί οι δύο, και η Lana Del Rey που μόλις την ακούσαμε θα είναι γύρω στις 115 με 120.000. Αυτά για το καινούριο άλμπουμ της Lana Del Rey, ενώ πάμε στο τελευταίο άλμπουμ που είχαμε ακούσει εδώ και αρκετούς μήνες, της Marina and the Diamonds. Η Marina Diamandis είναι ελληνική καταγωγή, από την Ουαλία το συγκρότημα. Murder lives forever and so does war. It's survival of the fittest, rich against the poor. At the end of the day, it's a human trait hidden deep down inside of our DNA. One man can build a bomb, another run a race to save somebody's life and have it blow up in his face. I'm not the only one who finds it hard to understand. I'm not afraid of God, I am afraid of man. Is it running in our blood? Is it running in our veins? Is it running in our genes? Is it in our DNA? Humans are gonna behave as we think we always should. Yeah, we can be bad as we can be good. Underneath it all, we're just savages hidden behind shirts, ties and marriages. How can we expect anything at all? We're just animals still learning how to grow. We live, we die, we steal, we kill, we lie, just like animals, but with far less grace. We laugh, we cry, ties and marriages. How can we expect anything at all? We're just animals still learning. Άλλο ένα άλμπουμ από αυτά που θα μπορούσαν να μπουν μέσα στα άλμπουμ που ξεχωρίζουμε αυτή τη χρονιά είναι το Fruit της Μαρίνα Διαμαντής, Marina and the Diamonds. Έχει 4-5 καλά τραγούδια, όπως αυτό που λέγεται Savages. Η Marina and the Diamonds ξεκίνησαν την καριέρα τους στη Βρετανία και το άλμπουμ αυτό τους καθιέρωσε και στην Αμερική, όπου ακούγονται πάρα πολύ εκεί, μπήκε στα 10 πρώτα και στις Ηνωμένες Πολιτείες το Fruit. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής για να διασκεδάσεις. Θα τα βρεις όλα στο Jumping Fish της Κοσμοτέ. Μπες στο απίστευτο μουσικό πόρταλ jumpingfish.gr και ανακάλυψε πάνω από 14.000 νέους Έλληνες καλλιτέχνες και 40.000 τραγούδια. Δημιούργησε τα δικά σου playlists και ψήφισε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα αναδείξει το Jumping Fish της Κοσμοτέ. Jumping Fish της Κοσμοτέ. Discovering Music. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, πώς έχουν ανακατευθεί όλα τα είδη πια τα τελευταία χρόνια. Κάποτε υπήρχαν οι γκετάπηδες, οι ροκάδες, δεν θέλανε να ακούσουν καν για τον James Brown, δεν θέλανε να ακούσουν καν για τον Barry White. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Το διαδίκτυο τα κατέριψε όλα. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι μία ακόμα από τις χιλιάδες αποδείξεις ότι τι εναλλακτική και τι εμπορική και τι από εδώ και τι από εκεί. Σε λίγο θα σας πούμε ποιος καλλιτέχνης, όχι να το πω τώρα. Ο Ryan Adams κάνει ολόκληρο το άλμπουμ της Taylor Swift. Εντάξει, αυτό μόνο. Λοιπόν, δεν μπορεί οι οπαδοί να είναι ή και κάποιοι μέντορές τους να είναι εκεί σε ένα μέρος. Εγώ δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά έχει αλλάξει η εποχή. Ας πούμε τώρα, στο Uptown Special, αυτό το άλμπουμ του Mark Ronson, που έκανε τη μεγάλη χορευτική επιτυχία κτλ. Ξέρετε ποιος συνεργάζεται και γράφει μαζί του τρία τραγούδια? Ο Kevin Parker. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Kevin Parker? Είναι ο αρχηγός του ψυχεδελικού συγκροτήματος Tame Impala. Και για να μην μιλάμε για τη συνεργασία των Flaming Lips με την μικρούλα την Miley Cyrus. Kevin Parker λοιπόν από το άλμπουμ του Mark Ronson, το άλμπουμ ανήκει στο Mark Ronson βέβαια, από το Uptown Special ακούμε το Summer Breakin'. Στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει και ο Kevin Parker. ο Kevin Parker, τον Tame Impala, που έκαναν ένα ενδιαφέρον άλμπουμ πριν από μερικές εβδομάδες, με τον Uptown Special, το Uptown Boy, που δεν είναι άλλος από τον Mark Ronson. Θυμάμαι βέβαια και εσείς θυμόσαστε το τι είχε γίνει όταν ο Nick Cave έκανε εκείνο το ντουέτο με την Kylie Minogue. Σιγά σιγά τα καταπίνουν όλα. Nick Cave σήμερα γενέθλια σε έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους τραγουδοποιούς. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας Nick Cave, που δυστυχώς περνάει δύσκολες ώρες τον τελευταίο καιρό. Είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, αυτό που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, λέγεται Keep the Village Alive και είναι η Stereophonics. Οι Stereophonics δεν είναι από τα συγκροτήματα που έχουν αγαπηθεί στην Ελλάδα. 9 άλμπουμ από τα οποία τα 6 έχουν γίνει νούμερο 1. Και είναι ελάχιστα, μόνο θα έλεγα 17 συγκροτήματα ή ντουέτα, 17 γκρουπ ή ντουέτα, προσέξτε, που από το 1952 έχουν περισσότερα από 6 νούμερο 1 στην Αγγλία. Άλμπουμ. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του νέου δίσκου των Stereophonics. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Συνεχίσει σκέψη στο Μαξίμου για τη σύνθεση τη νέα κυβέρνηση. Λίγο πριν ανακοινωθεί το νέο υπουργικό σχήμα, έγινε γνωστό ότι αυτονομούνται με προεδρικά διατάγματα 3 υπουργεία. Το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων αυτονομείται από το Πολιτισμού, το Υπουργείο Ναυτιλία από το Υπερυπουργείο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα. Αυτόνομο Υπουργείο θα είναι στο εξή και το Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμηση τη Διαφθορά μεταφέρεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Η ορκομοσία τη νέα κυβέρνηση θα γίνει αύριο, αμέσω μετά ο Πρωθυπουργό θα αναχωρήσει για την έκτακτο σύνοδο στις Βρυξέλλες με αντικείμενο την προσφυγική κρίση. Σε τροχιά εκλογής νέου αρχηγού η Νέα Δημοκρατία, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να οριστούν οι προθεσμίες για τις επίσημες υποψηφιότητες. Χωρίς τρόφιμα και νερό τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται στα κέντρα υποδοχής Μόρια και Καράτεπε στη Λέσβο δεν εγκρίθηκε το σχετικό κονδύλι από το ελεγκτικό συνέδριο. Την σύντησή τους έχουν αναλάβει ευρωπαϊκές εθελοντικές οργανώσεις. Εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά ή υπολειτουργούν σε όλη τη χώρα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Κλειστά 38 νηπιαγωγεία και δημοτικά στο Ηράκλειο, 31 στα Δωδεκάνησα. 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο αφορά η παραποίηση των στοιχείων για τις εκπομπές ρήπων από την Volkswagen. Εξηγήσεις από την εταιρεία ζητάει η Άγγελα Μέρκελ. Έρευνα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ζητούν Γαλλία και Ιταλία. Και ο καιρός, βροχερός και αύριο σε όλη τη χώρα, εξασθένιση αναμένεται από το βράδυ, βροχές και στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να έχετε επαφή μαζί μας για να μας υποδείξετε κάτι, να ζητήσετε οτιδήποτε άλλο στο τηλέφωνα 211-365-9995, στο SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα, χρόνια πολλά Λουίζα Ζουγρή, που είναι εδώ δίπλα μου, και πάμε να ακούσουμε μια φοβερή μπαλάντα ενός συγκροτήματος που αγαπήσαμε πάρα πολύ και που ο αρχηγός τους σήμερα γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1951. Ένας από τους πολύ σπουδαίους του heavy metal, πέρασε και από τους Deep Purple, White Snake όμως είναι το συγκρότημα που τον αγαπήσαμε περισσότερο. Ακούμε αυτό εδώ το κομμάτι και τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά στον David Coverdale. Strong. Γενέθλια λοιπόν και για τον David Coverdale που ακούσαμε White Snake μόλις τώρα. Πάμε τώρα σε έναν συνομιλικό του σχεδόν, πρέπει να είναι πιο μεγάλος, ο David Gilmour, που έβγαλε αυτήν την εβδομάδα το 4ο solo album. Ο τεράστιος των Pink Floyd έχει καινούριο άλμπουμ που λέγεται Rattle That Lock που θα ακούσουμε τώρα και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν και εκεί ο Drake με τον Future βγάλουν το άλμπουμ τους μέσω της Apple και του Spotify και τα λοιπά, οπότε με τη νέα κατάσταση νομίζω ότι είναι πιο δημοφιλής σήμερα στη νεολαία η Drake και Future. Όμως η επιτυχία του David Gilmour και η επιτυχία πολλών ονομάτων από το παρελθόν δείχνει ότι τουλάχιστον στο φυσικό προϊόν οι παλιότερες γενιές υπερασπίζονται τους καλλιτέχνες τους και γι' αυτό άλλωστε ο David Gilmour είναι τόσο ψηλά στο βρετανικό chart. Το ίδια εβδομάδα νούμερο 3 είναι ο Cliff Richard, ένας καλλιτέχνης που ξεκίνησε από το 1958. Λοιπόν, David Gilmour, παραγωγός ο Phil Manzanera από τους Roxy Music, τον ξέραμε τότε. Today λέγεται το κομμάτι. Όμως αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε το καινούριο του Keith Richards. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κρόλεϊ Ρόμπερ του Ντάουντον Άμπεϊ. Παρόν. Πάπα Σταύρου Λίζα. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Παρούσα. Μποντ Τζέιμς του 007. Μποντ, λέω. Τζέιμς Μποντ. Είναι σε αποστολή. Καλώς. Πρωταθλήτρια Champions League της Ευρώπης. Παρούσα. Δόκτωρ Μέρεντιθ Γκρέι του Γκρέις Ανάτομη. Παρούσα. Αφρικανικός ελέφαντας του γένους Λοξοντόντα Αφρικάνα. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Η υπηρεσία ΟΤΕ TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ TV. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να πούμε μερικά λόγια, το ξαναβρίσκουμε από την αρχή το κομμάτι, να μην μπει κατευθείαν, να πούμε 2-3 λόγια για το καινούριο άλμπουμ του Keith Richards. Ο Keith Richards είχε να βγάλει δίσκο 23 χρόνια, 23 ολόκληρα χρόνια, από το προσωπικό του τότε, πριν από 23 χρόνια, το Main Offender. Ο Keith Richards είναι ο κιθαρίστας του μεγαλύτερου ροκ συγκροτήματος στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλο συγκρότημα που θα φτάσει ούτε θα γίνει ποτέ συγκρότημα σαν τους Rolling Stones. Είναι απόλυτο πιο αυτό και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Μας προειδοποιεί με το άλμπουμ που θα ακούσουμε ότι και οι Rolling Stones ετοιμάζουν άλμπουμ για την επόμενη χρονιά. Με τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, όπως ο David Gilmour ή ο Keith Richards, μπορούν τώρα πολύ πιο εύκολα να δουν τα άλμπουμ τους στις πρώτες θέσεις των Hit Parade, γιατί οι νεαρότερες γενιές κάνουν streaming και δεν αγοράζουν τα άλμπουμ των νέων καλλιτεχνών, εκτός αν είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες όπως η Taylor Swift ή ο Justin Bieber. Έτσι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, αν δεν κάνω λάθος, θα δει το άλμπουμ αυτό ο Keith Richards στη σόλο καριέρα του να μπαίνει τουλάχιστον στα 10 πρώτα Αμερικής και Αγγλίας. Ακούμε από το Cross-Eyed Heart το τραγούδι Trouble. Just because you find yourself the streets again, that don't mean that I can't help you, or I ain't your friend. Maybe trouble is your middle name, the trouble is that your game. Now you're out of circulation, out of reach, out of touch. Let me keep you in the loop, though I can't tell you much. Maybe trouble is your little name. Trouble is that you can hear. I can't see you anymore. That's because, honey, you're doing too much to fall. Maybe trouble is your middle name. The trouble is that it's your game. Oh, yeah. βρώμικος ήχος του Keith Richards και στο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου ακούσαμε το Trouble. Βγήκε αυτή την εβδομάδα, μετά από 23 χρόνια δίσκος του Keith Richards. Μαζί του είναι παραγωγός και έχει γράψει τραγούδια ο Steve Jordan, που είναι γνωστός drummer και έχει παίξει με πάρα πολλά group, ακόμα και με τον Eric Clapton και τον John Mayer και άλλους. Λοιπόν, να πούμε για τα chart μία διαπίστωση που έκανε ο ιδιοκτήτης της πολύ καλής εταιρείας δεκαετίας του 90 κυρίως και του 80 της Creation, ο Alan McGee, αυτός δηλαδή που προώθησε τους Oasis μεταξύ άλλων, ότι τα τσάρτ έτσι όπως έχουν καταντήσει σήμερα δεν έχουν καμία σημασία αν κάποιος ανεβαίνει ή πόσα νούμερο ένα έχει και πόσα δεν έχει, αφού βέβαια είναι μία πολύ περίπλοκη κατάσταση η δημιουργία τους, μέσω streaming, μέσω download, μέσω πωλήσεων και διαφόρων άλλων που όσοι παρακολουθούν επαγγελματικά ξέρουν ότι πράγματι δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Πάμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και είναι αυτή η εκπομπή που, όπως λέγαμε πάντοτε, μπορεί να παίζει δίπλα στον Keith Richards αυθεντικές τεράστιες τραγουδίστριες όπως είναι η Ornella Vanoni, μια και βρήκαμε στο ημερολόγιο μας, το αγαπημένο μας, ότι σήμερα αυτή η τεράστια Ιταλίδα τραγουδίστρια γίνεται 81. Νομίζω καλύτερο τέλος για την πρώτη ώρα δεν υπάρχει από το να ακούσουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια της Ornella Vanoni. Thank you. Ornella Vanoni, τραγούδι από το 1967, όπως και το επόμενο είναι από το 60, ένα καταπληκτικό κομμάτι και αυτό, όπως και το προηγούμενο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι η σύνθεση του Gino Paoli και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν του Bendo Bindi. Trascina la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza.